blå roser skænke, når afskedstimen slår, skal dig fortælle, at jeg omsider nu helt forstår. Så gerne ej, jeg ville for dig være alt, når helst jeg ser på de blå-røde roser, der knytter to så fast. Blå roser er kun for mig en skøn illusion, der er brast. Jeg drømmer kun ønske drømme, søde eventyr, de lyseste lykkedrømme giver sandhed i stjernernes skær. Lad blot dine sover ligge og stol på dine drømmes fe, for hvis du bare inderst inde tror du kan lykken finde, bliver drømmen til sandhed måske. Jeg vil bygge en verden, men helt for mig selv. Hvis du vil, må du godt komme med, for måske kan vi der finde lykke og held til at glemme al verdens fortræd. Hvis vi tror på hinanden og uden jalousi bare holder de løfter, som vi svor, kan vi bygge en verden så stor og så rig på den gamle forhærdede jord. Du er damernes ven, Bellamy, nummer et i blandt mænd, Bellamy. Hverken rig og galant, eller flot og elegant, men en mand, og en mand du kan lide. Hver et smil, hver et glimt af et skør, er for dig straks signal til en flør. For en kvinde gør du livet til et himmeri. Du er damernes ven, Bellamy. Du går lige i hjerterne ind med dit varme og sollyse sind. Det bliver vår overalt, hvor du smiler. Det bliver vår overalt, hvor du ler. Du har ungdommers hjerme og smil. Verden tilhører dig, når du vil, med den friskhed og renhed, der lyser i dit sind, går du lige i hjerterne ind.